سروران عزیز و حضار بسیار ارجمند و گرامی، جای سعادت و خوشبختی است که امروز الله تبارک و تعالی توفیقی نصیب همه من شما گردانیده و توفیقی نصیب مردم سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان گردانیده که از جاهای مختلف در کنار مردم زاهدان، انسانهای عاشق و مؤمن و مخلص پیرامون ارزش گذاری برای علم و دانش، آن هم علم و دانش قرآن و سنت گرد هم آمدند. واقعا این عزتی است و شرفی است که همه ما باید خدا را بر آن سپاسگزاری کنیم، بر این توفیق. و بالاخص مردم عزیز زاهدان، مردان و زنان زاهدانی باید سجده شکر در بارگاه رب العالمین ادا کنند. الله رب العزت این عزت و سعادت را نصیب اونها گردانیده که در شهر اونها، در مسجد اونها و در مصلای اونها چنین جلسه ای برگزار میشه. اما مهمتر از همه اینها اینه که این جلسه به بارگاه رب العالمین قبول بشه و همه ما خاضعانه از خدای تبارک و تعالی دعای قبولیت را داریم که الله تعالی این دعا، این نشست را و این گفت و شنود را به بارگاه خودش قبول بگرداند و سبب خیر و برکت و هدایت برای جامعه بشری و بالاخص برای امت اسلامی بگرداند. من آیه ای را که خدمت شما تلاوت کردم پیرامون تأمل و تدبر و تأثیر قرآن عظیم الشأن در زندگی بشر در پرتو عمل و تجربه صالحین است. الله تبارک و تعالی برای هدایت بشر و برای هدایت انسانی که روز به روز عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را می پیماید و سنگره های مختلف زندگی اجتماعی را فتح می کند، برای رسیدن به خود و برای هدایت این انسان و برای سعادت و سربلندی و رستگاری این انسان، الله تبارک و تعالی قرآن عظیم الشأن را نازل کرد و نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مبعوث کرد و به عنوان دو هدیه بسیار گرانمایه و بزرگ تا قیام قیامت الله تبارک و تعالی در اختیار بشر قرار داد. قرآن را به عنوان دستور و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به عنوان مفسر قرآن و به عنوان قرآن مجسم و قرآن عملی برای هدایت بشر و در عظمت قرآن عظیم الشان الله تبارک و تعالی می فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. ظاهر را ما ترجمه می کنیم، علمای بزرگوار ترجمه می کنند که اگر قرآن بر کوه نازل می شد کوها تکه پاره می شدند و نمی توانستند تحمل بکنند، همچنان که خدای تبارک و تعالی امانت عظیم دین را در قرآن بیان می فرماید که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این عظمت دین الهی و عظمت قرآن عظیم الشان هست که آسمان و زمین هم تحمل برداشت او را ندارند، اما قرآن عظیم الشان کوههای مختلفی را در جلوی خودش، در تعلیمات قرآن عظیم الشان و در پرتو تعلیمات قرآن عظیم الشان کوههای متعددی و کوههای مختلفی متلاشی شدند و نابود شدند. کوه شرک و نفس پرستی و جهل به وسیله قرآن عظیم الشان نابود شد. چه اندازه قبل از نزول قرآن عظیم الشان کوهای مرتفع و بلند شرک پرستی به وجود آمده بود که انسانهای متعدد با جایگاه های بسیار رفیع از نظر اجتماعی، از نظر عقل و از نظر تجربه، اما می آمدند و در مقابل سنگ و چوب و در مقابل حیوانات کرنش می کردند و سر تسلیم خم می کردند، ادعی به عبادت بت‌ها می پرداختند و ادعی به عبادت نفس و هوا و هوس خودشون می پرداختند. قرآن عظیم الشان اومد این کوها را از سر راه برداشت و انسانها را به صراط مستقیم راهنمایی کرد. کوهای عصبیت و جاهلیت، قوم پرستی، نفس پرستی در بین انسانها رایج بود. الله تبارک و تعالی با نزول قرآن عظیم الشان این موانع را هم از سر راه انسانها برداشت. به همین دلیل هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. بسیاری از انسانهای روی کره خاکی را الله تبارک و تعالی از ذلت و از گرفتاری های گوناگون به وسیله قرآن عظیم الشان نجات داد، منزلت بخشید و جایگاه و عظمت به اونها عنایت کرد. همه اونهایی که من و شما امروز به عنوان الگوی زندگی یاد می کنیم و به وجود اونها می نازیم، از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از خاندان و اهل بیت نبی مکرم اسلام، اینها به این جایگاه از کجا رسیدن سروران گرامی؟ اینها از اطاعت و از پیروی قرآن عظیم الشان به اینجا رسیدن. و یزع به آخرین، و دیگرانی را که به ظاهر در جامعه نامی داشتند و نشانی داشتند و موقعیتی داشتند و به نوعی به این موقعیت های خودشون می نازیدند، یا به مال خودشون، یا به قدرت خودشون، یا به عزت خودشون، یا به حکمت و دانش خودشون می نازیدند، الله تبارک و تعالی وقتی اونها از مسیر قرآن عظیم الشان، از اطاعت و از اتباع قرآن عظیم الشان دوری کردن، نبی مکرم اسلام فرمودند که خدای تبارک و تعالی بینی این نوع انسان ها را به خاک مالید. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. و این قانون الهی تا قیام قیامت هست که انسان هایی که به قرآن عظیم الشان و به پیروی قرآن عظیم الشان و به عمل به قرآن عظیم الشان بپردازند، الله تبارک و تعالی اونها را عزت میده، اونها را آرامش میده، از هر قومی، از هر نژادی، از هر رنگی، از هر جغرافیایی باشند، الله تبارک و تعالی به اونها عزت و رفعت شان عنایت میکنه. و برعکس در طول تاریخ و تا قیام قیامت آنانی که در مقابل قرآن عظیم الشان بیستند، خدای تبارک و تعالی اونها را بر اساس حکمت خودش و بر اساس علم کامل خودش، الله تبارک و تعالی اونها را سر جا می نشاند. این که حالا ما تصور بکنیم که بر اساس دیده و فکر انسانی که آه فلانی نافرمانی میکنه باید امروز نابود بشه و فلانی اطاعت میکنه باید پرواز بکنه، اینطوری نیست. الله تبارک تعالی قانونی داره و به همین خاطر حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که انما الاعمال بالخواتیم، نتیجه اعمال رو انسان به پایان کار میبینه که پایان کار انسان و نتیجه خاتمه انسان به کجا میرسه. لذا عزیزان گرامی، این جلسه یک مناسبتش حفظ کلام الله مجید توسط فرزندان مسلمین، توسط پسران و توسط دختران، این کتاب انقلاب و این کتاب انسان ساز، این کتاب متحول کننده، این را ما چگونه از قرآن عظیم الشان استفاده بکنیم. من برای اینکه پیامی را خدمت شما عزیزان در راستای قرآن عظیم الشان بگم، زیبا میدانم که مطلبی را که حضرت علامه سید ابوالحسن ندوی رحمه الله در کتاب اصول فهم قرآن بیان داشتن، مطالبی را خدمت شما عرض بکنم و به صورت فهرستبار، و اون اینکه موانع استفاده از قرآن چیه و صفاتی که میتواند در راستای اطاعت از قرآن عظیم الشان و در راستای بهرهگیری از قرآن عظیم الشان و در راستای اینکه انسان در زندگی خودش بتواند عملا قرآن را پیاده بکند، اون صفات و اون خصوصیات را هم به صورت فهرستبار خدمت شما عرض بکنم و موانعی را که میتونه انسان را از بهرمند شدن از این منبع فیاض الهی محروم بکند، اونها را هم به صورت فهرستبار خدمت شما عرض بکنم. موانع استفاده از قرآن، یکی سروران گرامی تکبره. بخش بزرگی از ملت عرب در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از قرآن عظیم الشان محروم ماندند و نتوانستند بهره بگیرند، یک مانع تکبر بود که این تکبر انگیزه های مختلف داشت. بعضی ها تصور میکردند که اگر ما به قرآن عظیم الشان بگرویم ممکنه موقعیت و جایگاه دنیوی خودمون را از دست بدیم، ممکنه این زندگی که برای خودمون، زندگی کابوس مانندی که برای خودمون ترسیم کردیم و این زندگی بلا تشبیه بی بندوباری را از دست بدیم و مجبور بشیم در پرتو قوانین قرآن و ضوابط قرآن زندگی به سر ببریم. لذا این تکبر و این خودخواهی باعث شد که اونها نتوانند از قرآن عظیم الشان استفاده بکنند. هر جا در دنیا و تا زمانی که در دنیا انسانهایی به این خو و خصلت العیاذ بالله گرفتار بشن، از استفاده از قرآن محروم میشن. دو، اون چیزی که انسان را از قرآن عظیم الشان محروم میکنه و از بهرهگیری از قرآن محروم میکنه، مجادله هست و عقل گرایی هست در مقابل قرآن عظیم الشان. اینکه بعضی از انسان ها خودشون را محدود بکنن به محسوسات و بگن هر چیز را ما با چشم میبینیم و هر چیز را ما میتوانیم با عقل تشخیص بدیم، ما میپذیریم و اگر عقل ما نتوانست درک بکند و با عقل ما سازگاری نداشت نمیپذیریم. این یکی از موانعی است که انسان را محروم میکنه از قرآن عظیم. به همین دلیل مشرکین برای مبارزه با قرآن عظیم الشان آمدند و گفتند که شما این قرآن را گوش نکنید، در مجال قرآن عظیم الشان شروع قوغا برپا بکنید. مجادله کردند با قرآن عظیم الشان، اومدند گفتند چگونه می شود که قرآن کتاب الهی باشه و بر این همه حاکم، بر این همه قدرتمند، بر این همه مالدار، بر این همه ثروتمند، بر این همه انسانهایی که جایگاه دارن نازل نشود، بر یک یتیمی نازل میشه. گفتن که چگونه میشود که این کلام الهی باشه و به دست بشر عرضه بشه. چرا یه فرشته اینه میاد؟ با عقل خودشون استدلال کردن در مقابل قرآن عظیم الشان مجادله کردن، الله تعالی اونها را محروم کرد. و نکته سوم که میتوانه انسان را از بهرهگیری از قرآن عظیم الشان محروم بکنه و از موانع استفاده از قرآن عظیم الشان، اون دنیا پرستی و انکار آخرت. قرآن عظیم الشان همه تأکیدش بر اینه که این دنیا و زندگی این دنیا یه زندگی موقتی است، جوانی این دنیا موقته، مال این دنیا موقته، حیات و زندگی این دنیا موقته و همه اینها را انسان ترک میکنه. و این بیان قرآن عظیم الشان را ما روزانه میبینیم. الله تبارک و تعالی میفرماید که والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون بهی، آنانی به قرآن ایمان میآورند و آنان میتوانند از قرآن عظیم الشان بهره بگیرند که آن به آخرت ایمان داشته باشند، قبول داشته باشند که بعد از این زندگی زندگی دیگری خواهد آمد، بعد از این حیات حیات دیگری خواهد آمد. و لذا از با این انگیزه که وقتی انسان به آخرت ایمان داشته باشه، سروران گرامی، از خیلی از مشکلات این دنیا میتواند خودش را نجات بده. و اما آداب بهرهگیری از قرآن عظیم الشان چیه؟ ما چکار بکنیم تا واقعا بتوانیم از قرآن درست بهره بگیریم؟ قرآن عظیم الشان خودش معرفی میکنه و میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انسان را الله تبارک و تعالی زندگی یک انسان را، زندگی یک جامعه را متحول نمیکنه، دگرگون نمیکنه، تغییر نمیده. از حالت نکبت و ذلت و بدبختی و خاری خدای تبارک و تعالی زندگی اونها را تغییر نمیده حتی تا زمانی که اونها خودشون طلب بکنه. لذا از این آیه قرآن این برمی آید که یکی از اصول و یکی از صفات این که انسان بتواند از قرآن عظیم الشان بهره بگیرد، بهرمند بشه، اینه که طلب داشته باشه. در زندگی صحابه طلب بود نسبت به قرآن عظیم الشان. در روایت می آید که قومی آمدند خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و ایمان آوردند، اسلام آوردند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که امامت شما و پیشوایی شما مربوط به کسی است که بیشتر قرآن بلد بشه. یک بچه یه جوانی بلند شد، من از همه قرآن بیشتر بلدم. بررسی کردن آ این چگونه این توانسته در اون روستا، در اون بیابان، در اون زندگی عشایری، این چگونه توانسته قرآن یاد بگیره؟ و من می آمدم بر سر یک چشمه آبی که بر مسیر گذر کاروان مدینه قرار داشت و هر کاروانی می آمد، من از او می پرسیدم که چقدر قرآن بلدی؟ از یکی یک سوره یاد می گرفتم، از یکی یک آیه یاد می گرفتم، از یکی کمتر، از یکی بیشتر. و با این طلب من تمام کارم را رها کرده بودم، آمده بودم، شغل من، کار من این شده بود که من آمدم بر اون سر چشمه نشسته بودم و همه کسانی که از اونجا گذر می کردن من قرآن ازشون یاد می گرفتم. طلب داشتن صحابه، همه طلب داشتن. لذا سروران گرامی، یکی از راه‌های بهره‌مند شدن از قرآن عظیم الشان اینه که ما طالب قرآن باشیم، ما طلب داشته باشیم نسبت به یادگیری قرآن، نسبت به یادگیری الفاظ قرآن، نسبت به یادگیری معانی قرآن، نسبت به یادگیری لطائف قرآن، نسبت به یادگیری اون اعماق قرآن، ما طلب داشته باشیم. این قابل قبول نیست از امت اسلامی که ما بیاییم زندگی را تقسیم بکنیم و بگیم آه قرآن مربوط به طلابه، قرآن عظیم الشان مربوط به قشر خاصی از جامعه هست، علما یاد بگیرن، طلاب یاد بگیرن و سایر جامعه از قرآن محروم باشه. نه، ان الله لا، وعده پروردگار عزیزان گرامی، خدای تبارک و تعالی میخواهد و بیان کرده که انسان ها همه به بهشت برن، اما کیا؟ اونایی که خودشون بخواهن. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تا زمانی که یک فردی، تا زمانی که یک جامعه ای، تا زمانی که یک ملتی و تا زمانی که یک امتی خودشون برای تغییر سرنوشتشون گام بر ندارن، خدای تبارک و تعالی خدای بی‌نیازی است. دو قانون دوم، صفت دوم، خصلت دوم برای بهره‌مند شدن از قرآن اینه که انسان قرآن را گوش بکنه، استماع. یادگیری قرآن چیز دیگری است و گوش دادن به قرآن چیز دیگری است. حضرت خوب به این نکته توجه بفرمایید دوستان. بنده نگویم که حالا من قرآن خودم بلدم، من ملایم، من قرآن بلدم، خودم تلاوت میکنم. نه، الله تبارک و تعالی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم را برای ما الگو در همه ابعاد زندگی قرار داده. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرمان که روزی من نشسته بودم و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به من دستور داد که من قرآن تلاوت بکنم. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود، به من دستور داد و فرمود شما قرآن من عرض کردم یا رسول الله، من بر شما قرآن را عرض بکنم، قرآن بر شما نازل شده. فرمود بله، شما قرآن تلاوت کن، من گوش میکنم. و حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماند من در حال تلاوت کردن بودم که یکی از حضار من متوجه ذات رسول الله کرد، به من اشاره کرد و من وقتی نگاه کردم تا سبحان الله، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چشمای مبارک اشکبارن، قرآن گوش میکنه و اشک میریزه. و قرآن عظیم الشان این نوع انسانها را یادآوری میکنه به بشارت، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. خوش به حال اون انسانهایی که کلام زیبا، سخن زیبا را میپسندن، گوش میکنن و اتباع میکنن. لذا ما باید نسبت به استماع قرآن عظیم الشان، گوش کردن، توجه کردن در مفاهیم قرآن عظیم الشان، و بعد از استماع نوبت به عمل می آید. ما باید قرآن عظیم الشان را اتباع بکنیم، پیروی بکنیم، و الا استماع قرآن، قرائت قرآن، علم قرآن زیبایی میاره سروران گرامی، اما تغییر در انسان نمیاره تا زمانی که در وجود انسان صفت دوم که صفت اتباع است بعد از استماع قرآن عظیم الشان. اینجا میفرماید که فبشر عبادی الذین یستمعون، این بحث استماع، بعد میگه فیتبعون، بحث اتباع و بحث عمل و بحث پیروی و به جامعه عمل کشیدن اون چرا که انسان گوش کرده، اون چرا که فهمیده، اون چرا که درک کرده. این سروران گرامی بسیار مهمه، بسیار حیاتی است و بسیار سروران گرامی سرنوشت سازه. نکته سوم اینه که انسان در تلاوت قرآن عظیم الشان و در یادگیری قرآن عظیم الشان خوف خدا بر قلب انسان طاری بشه. با قرآن انسان به یاد پروردگار بیفته، انسان احساس بکنه که من با تلاوت قرآن عظیم الشان در محضر پروردگار قرار گرفتم و الله دارم الان با خدا سخن میگویم، ولذا الله تبارک و تعالی را احساس حضور در بارگاه رب العالمین بکنه. و قرآن عظیم الشان خودش یه جمله بسیار زیبا و کوتاه در این رابطه داره، میفرماید که فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اونها از قرآن پند میگیرند، اونها از قرآن اثر میگیرند، اونها از قرآن عظیم الشان رنگ میگیرند که اونها از وعید پروردگار بترسن، از مؤاخذه رب العالمین بترسن. اونها بدانند که اگر من قرآن تلاوت میکنم و قرآن عظیم الشان مطالبی را بیان میکنه و نسبت به اون مطالب بی پروایی کرد، قرآن انسان را در تلاوت قرآن انسان با آیه من الزنا مواجه میشه. الله تبارک و تعالی در قرآن به انسان متذکر میشه، ولا تقربوا الزنا، آن نزدیک زنا نرید، از اسباب زنا دوری بکنید، چشمتون را حفاظت بکنید و زبانتون را حفاظت بکنید، گوشتون را حفاظت بکنید، قلبتون را حفاظت بکنید، اعضا و جوارحتون را حفاظت بکنید. اگر یک انسانی به این آیه میرسه و بی اعتنا و بدون تدبر و بدون تفکر از اینجا رد میشه، این انسان نمیتونه از قرآن بهره بگیره. قرآن عظیم الشان نسبت به نماز متذکر میشه، نسبت به روزه متذکر میشه، نسبت به حقوق پدر و مادر متذکر میشه، نسبت به آخرت متذکر میشه. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پند بگیرند، یاد بگیرند و باز بگو، بگو به اونها، کسانی که از خوف خدا در قلب اونها باشه. لذا یکی از مسائلی که ما در بهرهگیری از قرآن عظیم الشان باید مد نظر داشته باشیم و به تعبیری دیگه یکی از صفاتی که ما باید برای بهرمند شدن از قرآن عظیم الشان به او بپردازیم و به او توجه بکنیم اینه که ما این کلام الهی است و کلام الهی را سروران گرامی با خوف خدای تبارک و تعالی در این حال ما باید امیدوار به بخشش خدا، به عفو خدا، به احسان خدا، به نصرت خدا، به فضل خدا ما امیدوار باشیم، ولی خوف خدا بر انسان طاری بشه که نکنه آمن آیه ربا را تلاوت کردم و خدای ناخواسته در معاملات خودم مرتکب ربا بشم. من در قرآن این آیه را تلاوت کردم که والذین هم عن اللغو معرضون، انسان‌های مخلص، انسان‌های رستگار، انسان‌های کامیاب آنهایی هستند که از بیهودگی‌ها و از لغویات پرهیز می‌کنند و انسان محاسبه بکنه که من تو زندگی خودم، من 24 ساعت شبانه روز زندگی را که می‌گذارم چقدر، چگونه می‌گذارم؟ آیا من در زندگی لغویات مرتکب لغویات نمی‌شم؟ نکته چهارم، گرچه یاد داشتی دادن که وقت تمامه، من بقیه موارد را توضیح نمیدم ولی به صورت گذرا این کلام و این موارد از زبان انسان متدبر، انسان متفکر و انسان مخلص، انسان عارف به قرآن عظیم الشان فهرست برداری شدن. ایمان بالغیبه که انسان زندگی دنیا را همه اون چرا که ما به او ارتباط داریم ما نمیتونیم با چشم سر ببینیم، ما ذات رب العالمین را نمیدانیم، ما نسبت به صفات پروردگار خودمون و عقلمون نمیتونه درک بکنه، ما بهشت و دوزخ را نمیتوانیم با چشم سر ببینیم، نمیتوانیم با عقل تشخیص بدیم، ولذا چاره جز این که ما به انبیاء علیهم السلام اعتماد بکنیم و به انبیاء علیه السلام اقتدا بکنیم چاره ای نداریم. ولذا قرآن عظیم الشان میفرماید که هدل للمتقین، این قرآن مسیر هدایت را هموار میکنه، سبب هدایت میشه برای متقین. کیا هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که خدای تبارک و تعالی را ندیده به سبب اعتماد بر انبیاء علیهم السلام و به سبب اتباع و پیروی انبیاء علیهم السلام الله تبارک و تعالی را صفاتش را پذیرفتند، ذاتش را پذیرفتند، اطاعت رب العالمین را پذیرفتند، وعد و وعید پروردگار را به صورت ندیده پذیرفتند. و بعد الله تبارک و تعالی برای انسان یکی از مسائلی که میتواند انسان را به شاهرای هدایت و رستگاری برساند اینه که انسان در آیه های قرآن تدبر بکنه. قرآن عظیم الشان همه جا ما را به تدبر، به تفکر، به اندیشه، به فکر وامی داره و امتیاز قرآن با سایر تعلیمات، امتیاز این کتاب الهی با سایر کتب اینه که مصنفین کتب دیگه خیلی و مؤلفین کتب دیگه خیلی علاقمند نیستن که کسی در کتاب اونها و در نوشته اونها کنکاش بکنه، بیاد این را بیازماید، این را با نظر عمیق. اما قرآن عظیم الشان یک جانا چندین جا با تعبیرات مختلف ما را به تدبر وامی داره، ما را به تفکر وامی داره، ما را به درون بینی وامی داره که آه شما نگاه بکنید این کلام با چه عمقی و با چه بیانی و با چه دوراندیشی ما را وادار به پذیرش کرده. لذا مجاهده یکی دیگه از اصول قرآن عظیم الشان میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. صحابه در راستای عملی کردن قرآن عظیم الشان چقدر مجاهده کردند، چقدر سختی ها را تحمل کردند، چقدر مشقت ها را به جان خریدند و سروران گرامی قرآن را یاد گرفتند، قرآن را عملی کردند و قرآن را به دیگران رساندند. و آخرین نکته ای که خدمت شما بیان میکنم اینه که ما نسبت به قرآن عظیم الشان ادب و تعظیم قرآن را داشته باشیم. یک ادب ظاهریه، اما قرآن را تو پوش زیبایی داشته باشیم، قرآن را تو تاخچه بگذاریم، اما یک ادب حقیقی است. در ادب حقیقی یه جا خدای تبارک و تعالی عظمت قرآن عظیم الشان را قصایر کتاب ها می فرماید لا یمسه الا المطهرون. این تطهیرم دو، یکی تطهیر قلبه از شرک و کفر و تکبر و غرور و نفس پرستی و شیطان پرستی و مال پرستی، و یکی این، دوم اینکه ما با طهارت و پاکیزگی ظاهری قرآن عظیم الشان را. اما بالاترین ادب اینه که ما در قرآن عظیم الشان، ما وقتی قرآن را تلاوت میکنیم به قصد عمل تلاوت. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در سیرت حضرت امام ابو حنیفه نوشتن که حضرت امام ابو حنیفه یک شب تا صبح در طول شب که نماز میخواند و تهجد میخوند، این نماز شب را و نماز تهجدش را با این آیه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تکرار میکرد که بل الساعت موعدهم و الساعت ادها و امر. سرنوشت انسان ها به کجا ختم میشه؟ به حضور در بارگاه رب العالمین، به حضور در میدان محشر، و اون حضور حضور سختی است. و الساعت ادها و امر خیلی وحشتناکه، خیلی تلخه. همه شیرینی ها را انسان وقتی اونجا حضور پیدا میکنه، اگر زندگی را با غفلت، اگر زندگی را با عرض کنم که لهو لعب گذرانده، و ساعت و ادها و خیلی وحشتناکه. تو دنیا اگر ما با زلزله روبرو بشیم میترسیم، تو دنیا اگر انسان با باد و با طوفان با سونامی روبرو بشه میترسه، اما این ترس دائمی نیست، این ترس ترس موقته، یک ساعت و یک روز و یک ماه، اما اون ترس اینجوری نیست. و ساعت و ادها خیلی خطرناک، خیلی ناگوار، خیلی وحشتناکه و تلخ. تلخ کام انسان را تلخ میکنه. لذا سروران گرامی، ما که الان برای جشن فارغ التحصیلی و به مناسبت اینکه تعدادی از فرزندان امت اسلامی قرآن را یاد گرفتن، قرآن را حفظ کردن جمع شدیم، از خود بپرسیم که ما با چه قرآن چیکار کردیم، از خود بپرسیم که برنامه ما نسبت به قرآن عظیم الشان چیه، و ما چگونه چه نقشی و چه تأثیری قرآن عظیم الشان در زندگی شبانه روز ما داره. الله تبارک و تعالی به ما توفیق عنایت بکنه که ما بتوانیم قرآن را سرلوحه زندگی و الگوی زندگی خودمون قرار بدیم و موانع بهرهگیری از قرآن را از سر رایمون برداریم. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضار گرامی قدر و اساتید محترم، بعد از بیانات شیوای مولانا ناروی بلند شدن گنگی مانند من، شما را به ارزش صحبت های این بزرگوار می اندازد. مناسب این بود که ما استماع می کردیم از پیوزات و برکات علما بهره می گرفتیم، اما مجری محترم بدون مشوره اسم بنده را برد. خداوند متعال حسن ظن ایشان را در حق بنده صادق در بیاورد. مطلبی را که در نظر آمد که در خدمت عرض بکنم، ایشان وظیفه بسیار سنگین تری را هم بر عهده بنده گذاشت که قبل از رسیدن به اون مطالب قرائت آخرین حدیث صحیح بخاری را هم به عهده بنده قرار داد. بنده قبل از اینکه حدیث مبارک را قرائت بکنم به عزیزانم که به ظاهر کتابهای متداول را به پایان رساندند و به عنوان فارغ التحصیل در آمدند تذکری بدهم که سروران علم آنچنان چیزی است چنان دریای ناپیدا کناری است که به هیچ گونه فراغت از آن میسر نمی شود و انسان نمی تواند از علم فارغ قرار بگیرد که تمام شعب و شؤون و انواع و اقسام علم را فرا بگیرد و بعد از آن علم دیگری باقی نماند که به فراگیری آن توجه داشته باشد. حدیثی به خاطرم رسید که حضرت موسی علیه السلام روزی در مجلس بنی اسرائیل مردم را از احکام الهی یادآور شد و چنان در تلاطم امواج علم الهی شناخت فرمود که مردم از صحبت‌های او بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند. دو شخصی بلند شد و عرض کرد که ای موسی، از شما و هم عالم‌تر کسی در این دنیا هست؟ ایشان فرمودند خیر. گاه گاهی می شود که لغزش های بسیار ناچیز و کوچک که قابل مؤاخذه نیستند ولی وقتی که از شخصیت بسیار والا و بزرگی چنین لغزشی پدید بیاید، رب العزت جل شانه از آنجایی که آقای کل هست بندگان مقرب بارگاهش را هم یک نوع مؤاخذه می فرماید. در پاسخ به این گفته حضرت موسی الله تبارک و تعالی فرمود بلا عبدنا حاضر. حضرت موسی علیه السلام عرض کردند که کیف السبیر الى لقیه، که ای الله، راه رفتن و رسیدن به اون بنده خاص تو چیست؟ به هر حال رب العزت بیشان راهنمایی فرمود و حضرت موسی با شاگرد رشیدش راهی دریافت علم قرار گرفت. حضرت امام بخاری رحمت الله علیه بر این حدیث ترجمه البابی منعقد کرده، بابی را بسته که برای دریافت علم سفر در کار هست، سیر الارض باید باشد و مردم در خانه خودش نشسته نمی تواند علم را فرا بگیرد. باید حرکت‌هایی داشته باشد تا به فراگیری علم برسه. حضرت موسی علیه السلام تشریف بردند و خلاصه این که با حضرت خضر ملاقات نمودند و از او تقاضا کردند که من در معیت شما قرار بگیرم تا از علم شما بهره بجویم، بهره گیری بکنم. دوتاییشون روی کشتی سوار بودند که از یک طرف خلیجی به طرف دیگر بروند. در وسط دریا که رسیدند، کنجشکی بر کناره کشتی آمد و منقارش را در آب فرو برد. آنگاه حضرت خضر به حضرت موسی علیه السلام فرمود که علم من و علم شما در برابر علم الهی به آن حدی است که رطوبتی و تری را که بر منقار این کنجشک چسبیده از این دریای بزرگ به اون میماند که علم همه کائنات، علم همه انبیا، علم همه مخلوقات در برابر علم الهی هیچه. علما میفرمایند که حضرت خضر علیه السلام اگرچه اینجا برای تفهیم حضرت موسی و هیئت همراهش تمثیلی بیان فرمود و هدف تفهیم بود، اما در واقع اینجا این تمثیل بر نیامده، به این خاطر که رطوبتی که بر منقار آن کنجش قرار گرفت محدود بود و اون دریای بزرگی که اون بزرگواران در وسط آن قرار گرفتند آن هم محدود هست. پس ممثل و ممثل به هر دو تا محدودند، اما علم موسی و خضر و علم انبیا و علم بشر و علم ملائکه و علم مخلوقات که یک ممثلی هستند در برابر علم الهی که آن هم ممثل هستش، گویا دریا به پهناوریش و به بزرگیش تشبیه داده، علم الهی به دریا تشبیه داده شد. این تشبیه درست در نمی آید، زیرا دریا هر اندازه بزرگ باشه ولو این که سر ربع کره خاکی را فرا بگیرد باز هم محدود هست، ولی علم الهی لا محدوده. از اینجاست که میبینیم پیامبر آخر الزمان صلی الله علیه و سلم کسی است که علم اولین و آخرین را خداوند متعال به او عنایت فرموده، ولی باز هم با وجود همه این علومی که ایشان داشتن رب العزت جل شانو به ایشان می فرمایند که شما دعا بکنید که رب زدنی علما، که ای الله علم اضافی به من عنایت بفرما. لهذا به این که ما 5-6 سالی 10-12 سالی کم و بیش در قرائت و خواندن کتابهایی بپردازیم و به ظاهر آنها را از نظر بگذرانیم و اینطور جشنهایی گرفته بشود به خاطر تجرید علم و از عزیزان هم احترامی به جا آورده بشود که امامه فضیلتی بر سر آنها گذاشته باشد، من به این عزیزانم یادآور می شوم که عزیزان متوجه باشید که شما تازه به در علم رسیده اید، علم را فرا نگرفته اید و فارغ نشده اید. الان نوبت رسیده که شما توجه بکنید، شما به دریافت علم بپردازید. به شما راهنمایی شده که راه دریافت علم این است، و انشاءالله عزیزانم این یاد آوری حقیر و کوچکش را خواهند پذیرفت و برای ازدیاد علم خودشون کوشا خواهند شد و به اون مقوله معروفی توجه خواهند فرمود که اطلب العلم من المهد الى اللحد. ز گهواره تاگور و دانش بجو. پس خداوند متعال در آن علمی که به ایشان عنایت فرموده و آن علمی که از این به بعد دریافت خواهند کرد برکت عطا بفرماید و ایشان را عالم و عامل واقعی قرآن و حدیث قرار بدهد. لذا بنده به قرائت اون حدیث می پردازم و گویا که شما همه عزیزان با شنیدن این حدیث دارید از ختم صحیح بخاری و برکات آن کتاب بهرمند می شوید. راوی حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هستند. ایشان می فرمایند که جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. چون هدف دریافت برکت و پیز از قرائت این حدیث در این جلسه بود که بعد از آن دعاهایی کرده می شود و تجربیات به ما نشان دادند که هرگاه کتاب صحیح بخاری را از اول تا آخر کسی برای هر مشکلی بخواند خداوند متعال در این کلمات با برکت جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اون تاثیر را گذاشته که بعد از آن دعاها قبول می شوند و مشکلات حل می گردند. از اینجاست که بزرگواران، صاحبان عرفان، رهنمایان طریق معرفت به خواندن این حدیث و به یاد گرفتن این کلمات و تکرار آن بیان می فرمایند که هر کسی صبح و شام صد بار این دوتا کلمه را تکرار بکند خداوند متعال گناه های آن او را می شوید. به هر حال من آیه از قرآن مجید تلاوت کردم، می خواهم در پیرامون این آیه مبارکه چند کلمه عرض بکنم، ولی همانطوری که عرض کردم بنده توانایی صحبت در این باره را ندارم، لذا اگر اشتباهی خدا ناسه از من پدید آمد عزیزانم به من تذکر خواهند داد و شما عزیزان دیگر هم صرف نظر می فرمایید. سروران گرامی، حضرت مولانا ناروی حفظه الله روی قرآن مجید تاکیداتی فرمودند که قاریان قرآن در هنگام قرائت به قرآن با تدبر قرآن را قرائت بکنند، قرآن را با فکر و اندیشه تلاوت بکنند و راههای فکر و اندیشه را هم به ما راهنمایی فرمود. اما جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم این طوری فرمودند که ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا و کما قال. کتاب الله و سنتی و سنت در حقیقت عبارت است از فرمایشات آن حضرت صلی الله علیه و سلم و عمل کرد ایشان و تقریرات ایشان که هرگاه صحابه در جلو آن حضرت عملی انجام می دادند و آن حضرت سکوت می پرمود و سپس عمل کرد صحابه و گفته های ایشان. از اینجاست که ما می بینیم پیش از امام بخاری محدثینی که احادیث را جمع آوری و تدوین کردند همانطوری که اقوال و افعال آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در کتاب هایشون جا دادند، آثار صحابه را هم در آن جا دادند. زیرا که سنت تنها احادیث نبوی نیستند، بلکه همچنان که احادیث نبوی اصل اول سنتند، اما اقوال و اعمال صحابه جزء دوم سنت هستند. از اینجاست که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقت پرسیدند که شما چگونه استنباط احکام می فرمایید؟ فرمود که من اول مراجعه می کنم به قرآن، بعد از آن به احادیث نبوی، بعد از آن به اقوال صحابه. گویا که این سه تا منبع با هم هستند. ولا نخرج من اقاویلهم. پس به ما و شما که اهل سنت گفته می شود، از آنجاست که ما همچنان که بر اقوال و اعمال و روش های جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمل می کنیم، اقوال و اعمال صحابه هم برای ما اهمیت دارند و اقتدا از آنها این رنگ سنت را در ما پخته می کند. پس به یک نکته سروران توجه داشته باشید که جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اون ذات با برکاتی است که جامع همه کمالات اول و آخر هستش. کل اون کمالاتی را که الله تعالی درجه به درجه نوبه به نوبه در انبیاء گذشته جمع می پرمود، از آدم گرفته تا حضرت مسیح علیه الصلاه و السلام، تمام اون کمالاتی را که الله تعالی وقتاً پا وقتاً در وجود انبیاء علیه الصلاه و السلام قرار می داد، همه آنها را خداوند متعال به یک بار در وجود جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در آورد. بزرگی می فرماید حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری. جامع الکمالات گذشتگان آن حضرت صلی الله علیه وسلم هست. مقام ایشان تا آن اندازه بالاست که رئیس الملائکه هم افتخاری دارد که خادم دربار ایشان قرار بگیرد. و یکی نیست که استاد در چه حدی دارای کمالی باشد، خصوصیات اون استاد در شاگردها نمایان می شوند و شاگردها از همه استاد کامل کمال حاصل می کنند. لذا وقتی که الله تعالی خواست که دین مبین بر حق اسلام را بر همه دنیا غالب بگرداند، بر همه ادیان غالب بگرداند، چنانچه خودش می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. پس شخصیتی را رب العزت جل شانه برای انجام این وظیفه انتخاب فرمود که از هر جهت کامل باشد. تا اینکه ایشان افرادی را، علیدانی را تربیت بکند که بتوانند از عهده تبلیغ رسالت ایشان بر بیایند. از یک طرف الله تعالی کمالات نبوت را بر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به پایان رسان و ایشان را به مقام خاتم النبیین رسانید و فرمود که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، که پیغمبری بر جناب محمد صلی الله علیه وسلم ختم شده و بعد از ایشان تا قیامت پیغمبری دیگری نمی آید. در گذشته سنت الهی بر این بود که هرگاه یک پیغمبری انجام وظیفه می کرد و عمرش به پایان می رسید، خداوند متعال جهت هدایت بشر پیغمبری دیگری را مبعوث می فرمود. اما این سلسله بعثت انبیاء علیهم السلام بر جناب محمد صلی الله علیه وسلم خاتمه پیدا کرد و ایشان خاتم النبیین قرار گرفتند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم می فرماید که من خاتم النبیینم و بعد از من پیامبری دیگری نخواهد آمد. و از طرف دیگر خداوند متعال به مقتضای بشریت جناب محمد صلی الله علیه وسلم را هم چون بشر کامل و انسان کامل بود به ایشان اعلام فرمود که انک میت و انهم میتون، که شما از این جهان می روید و عمر ابدی و دائمی را نخواهید داشت که تا قیام قیامت تنها شما زنده بمانید و همه بنی نوع انسانی را تا قیام قیامت مستقیما از فیوضات خودت بهرمند بفرمایید. پس از یک طرف الله تعالی نبوت را بر ایشان ختم فرمود و از طرف دیگر مدت اجل ایشان را کوتاه قرار داد و ایشان هم از این جهان رفتند. پس از آنجایی که جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با اون لیاقت و شایستگی که داشت عزیزانی را تربیت فرمود، سرورانی را تربیت کرد که بتوانند بعد از او اون رسالت ایشان را به جهان ابلاغ بفرمایند، لذا آن حضرت به صحابه فرمود که ای صحابه شما از من تبعیت می کنید و بعدی ها از شما تبعیت می کنند. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم به صحابه دستور داد که بلغوانی ولو آیا، و بعد فرمود که شما عزیزان صحابه هر اندازه به علت صحبت آن حضرت صلی الله علیه وسلم در کمال کاملی قرار گرفته اید، اما رب مبلغ او عام سامه، بسا اوقات اینطور می شود که کسانی که بعد از شما بیاین خداوند متعال به وسیله اون تبلیغ رسالتی که شما به ایشان کرده اید آنان بتوانند در تبلیغ رسالت کامل باشند. لهذا بعد از صحابه تابعین و بعد از تابعین تبع تابعین سلسله تبلیغ را، سلسله ابلاغ رسالت نبوی علی صاحب الصلاة و السلام را به عهده گرفتند، تا اینکه ائمه اجتهاد مجتهدین مطلق پدید آمدند و احکام را تدوین فرمودند. آنچه را شما می بینید که در کتابهای دینی ما به نام فقه مذکور هستند، بنابر گفته حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه می فرمایند که جمیع ما تقوله الائمه شرح للسنه و جمیع ما تقوله السنه شرح للقرآن، همه آنچه ائمه مجتهدین می فرمایند در حقیقت توضیحاتی هستن برای سنت نبوی علیه صاحب السلام و سلام، و سنت توضیحی است برای قرآن مجید. لذا مبلغان واقعی دین مبین اسلام بعد از جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که مدت 23 سال در تبلیغ رسالت گذرانید صحابه هستند و بعد از صحابه تابعین والذین اتبعوهم به احسان. پس آیا این شاگردان جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در تحصیل رسالت آن حضرت و تبلیغ آن رسالت به دیگران پیروز شدند، کامیاب شدند یا خیر؟ الله تعالی می فرماید که بله کامیاب شدند و سند کامیابی را گرفتند که الله تعالی می فرماید رضی الله عنهم و رضوان، که آنان از خداوند متعال راضی هستند و خدا هم از ایشان راضی هستش. تا آن اندازه صحابه را رب العزت جل شانه مقامش را بالا برده که ایمان آنها را معیاری برای ایمان بعدیها قرار داده است. می فرماید که اگر بعد از شما صحابه کسانی دیگر بیایند و فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، که اگر آنها اینچنین ایمانی بیاورند که شما آوردید اون وقت هدایت می یابند و اگر از این کنار بروند فهم فی شقاق. پس سروران عزیز، گروه سرود رهروان صحابه مرا به این وادار کردند که نسبت به این موضوع چند کلمه ای را عرض بکنم. لهذا این چنین گفتن که نعوذ بالله بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گروه صحابه برگشتند و کسی بعد پیروی آن حضرت صلی الله علیه وسلم قرار نگرفت به جز چهار نفر و کم و بیش، این چقدر با این آیات قرآنی تعارض دارد؟ پس این بدانیم که اگر نعوذ بالله صحابه ناباب از آب در بیایند، آنها کمالی حاصل نکنند، پس این بر میگردد به استادشون. شاگرد هرگاه که درست تربیت نشد معلوم شد که مربیش درست نیست، حالانکه مربی آن کسی است که کمالات اول و آخر را دارد. و بعض هم الله تعالی او را مبعوث به این کرده که لیظهره علی الدین کله، که این دین را بر همه ادیان تا قیامت غالب بفرماید، زیرا پیغمبر دیگری نیست که اگر چنانچه نقصی و کمبودی در آن پدید بیاید بیاید و آن را جبران بکند و آن را تکمیل بکند. پس اگر شاگردان آن حضرت صلی الله علیه وسلم کامل نباشند، پس نتیجهش این می شود که نعوذ بالله آن حضرت در تبلیغ رسالت و ایشان در ابلاغ پیامبریش نعوذ بالله کمبودی داشته و این چقدر سنگین هست. لذا عزیزان محترم، ما بدانیم که صحابه کرام همانطوری که قرآن مجید از آنها تمجید کرده و از آنها مدح و ستایش کرده در همان حدی قرار دارند. و این وقت ما به روایات تاریخی نادرست نباید از مقام صحابه پایین بیاییم، ما باید به قرآن برگردیم. اگر قرآن صحیح و سالم به ما رسیده و قرآن از صحابه تمجید می کند، ما باید به قرآن ایمان داشته باشیم و قرآن را باور بکنیم و بدانیم که واقعاً صحابه کرام کامل و مکمل بودند و ایشان درست تربیتی یافتند و درست برای ابراز رسالت نبی خودش کمر بستند. و دیدیم که در زمان حیات آن حضرت صلی الله علیه وسلم جز جزیرة العرب جای دیگری اسلام پخش نشده بود، اما پیشینگوی های آن حضرت صلی الله علیه وسلم را خلفای راشدین تا شرق و غرب رسانیدند. خداوند متعال جزای خیر و پاداش خیر از برای این صحابه عنایت بفرماید که واقعاً آنها 124 هزار کم و بیش بودند، اما میبینیم که در مکه و مدینه تعداد محدودی از قبرهای صحابه ذکر می شود همه صحابه در دنیا پخش شدند و برای تبلیغ رسالت کار کردند. خداوند متعال به محمد صلی الله علیه وسلم و به اصحاب و یاران او پاداش خیر بدهد. خداوند متعال به شما عزیزان هم برکت عنایت بفرماید که شما زحمت کشیدید و آمدید اینجا تا که از علم تجرید بکنید و تمجید علم را به کار ببرید. بنده بیش از این مزاحم اوقات شما نمی شوم و حائل نمی گردم در میان شما و نمازتان و استماع صحبت های بزرگواران بادی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صلوات صلوات علی